لنا به والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Dün sabah Efendi Hazretlerimizin sohbetinde okundu bu hadis-i şerif. Bu hadis-i kerimelerde inananlara müjdeler var, inkar edenlere tehditler var. Herkes nasibini alacak. Buyuruyor ki sahib lakad halet min kablikum sünen. Ey ahir zaman kafirleri, sizden evvel Allah-u Teala Hazretlerinin bir takım kanunları geçti. O kanunlardan maksat inkar eden ümmetleri Mevla Teala'nın nasıl helak ettiğine dair bir takım adetleri. Estaizu billah fe kullene gıdna bi zembihi. Her birini günahı sebebiyle yakaladık Allah buyuruyor. فَمِنُمْ مَنْ اَوْسَلْنَا عَلَيْهَا حَاصِبًا Kiminin üzerine kasırga yolladık. Ad kavmine kasırga yolladı. Minare gibi adamları, dünyanın en uzun boylu dev gibi adamları o rüzgar havaya uçurdu, havada birbirlerine tokuşturdu ve leşlerini yere serdi. فَمِنُمْ مَنْ اَخَدَتُ السَّيْحَا Kimini sayha yakaladı. Sayha demek, nara. Cibril Emin geldi, inkar eden bir milletin üzerine bir haykırdı, onun narasıyla hepsinin ödü koptu, öldüler. وَمِنُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِيْلَرْ Kimini yere batırdık, Karun'u yerin dibine batırdı, hala batıyor. وَمِنُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا Kimini boğduk, işte Firavun'u boğdu, Nuh Aleyhisselam'ın ümmetini, bütün dünyayı boğdu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا وَاَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Böyle yapmakla Allah onlara bir zulüm yapmış olmadı. Haksızlık yapar olmadı. Onlar kendilerine zulmettiler. Niçin? Kendilerini yaradan, yaşadan, yediren, içiren Allah'a inkar ettiler. Peygamberlerini tekzip ettiler, yalanladılar. Kitaplarına karşı geldi. Şimdi Rabbim okuyor. Ey 20. asırdaki Kur'an düşmanları! Sizden evvel çok ümmetler geldi geçti, onları helak ettim, şimdi sıra size geldi. فَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde gezin dolaşın. تَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقُبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Yalanlayanların kötü neticesi ne olduğunu görün, bakın. Ne bakan var ne ibret var. Gezip dolaşan çok ama seyahat için geziyor adam. İbret için gezen yok. O kadar memleket millet batmış, haritadan silinmiş. Dünya üzerinde bunların hepsinin efendim ispatları var. Bunlar Allah'ın peygamberlerine karşı geldikleri için belayı buldular. Bu şimdikilerde ibret olacak. Nerede? Gece şu ayet okuttular bana rüyamda. Estağfirullah. وَلَنْ وَذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz onlara cehennem azabından evvel dünya azabından da tattıracağız Allah buyuruyor. Belki dönerler. Yine Allah Teala iyilik murad ediyor. Onun için biri sana dünyada bir bela verirse belki uslanmasına sebep olur. Belki dönen olur. Ama anlayan kim? Adam başına bir bela geldiği zaman bu bela beni nereden buldu soruyor. Soruyorsun ona namaz kılıyor musun? Kılmıyorum diyor. Oradan geldi diyorsun. Aha o kadar kılmayan var diyor. Onlara niye bir şey olmuyor? Bak bu adam akıllanır. Gitmiş diyor ki ben diyor yeter ki diyor çoluk çocuk Kur'an okumasın da ben 38 trilyon vereyim. Ertesi gün şekerden git. Ben bir de şekerim var, doktorlar diyor buna sen komaya girmen lazım, git yat. Ben 15 senede dolanıyorum o şekerle. Peki o şeker tıkattı ondan sonra kan durdu. Yok kalbi 4 kere durdu, 5 kere çalıştı. Doktorlar şey yapıyor, şov yapıyor. Sizin elinizde ne var konuşuyorsunuz fuzul yeresi? Ne anlarsınız bu işlerden? Şimdi bak bu adam böyle dedi, böyle oldu desen adam diyor ki yok ya şekerden oldu. Tuzdan olur, şekerden olur, bir sebepten olur tabii ki bu işler. Ama Gelenler az. Yani anlayan az. Çoğusu azap bekliyor. Allah bizi Celle Celaluhu toptan bir azaba düçar etmesin. Tabi içimizde azaba müstahak olanlar olursa bizi o azaplara tabi etmesin Rabbim. Çünkü yani hakikaten bela gelirse de yaş kuru ayırmaz. Ama işte bakalım bizim halimiz ne olacak? Biz İslam'a ne kadar yardım edeceğiz? Kur'an'a ne kadar yardım edeceğiz? Mevla buna bak. Bu Kur'an düşmanlığı bugün peydalanmadı. 1400 senedir Kur'an inmeye başladı, düşmanları başladı. Baş düşmanı Ebu Cehil idi. Evvela Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Kur'an okumayı yasak etti. Sonra Hazreti Ömer Müslüman olunca radıyallahu anh dedi ki bugünden sonra dedi gizli ibadet yapmayacağız. O zamana kadar namazları evlerde gizli kılıyorlardı. Kur'an gizli okuyorlardı. Hazreti Ömer 40. Müslüman olmakla işi Kabe'ye götürdü. Artık Kabe'de cemaat olup kılmaya başladılar. Ne büyük bir gelişme. Tabi Resulullah Efendimiz Kur'an okuduğu vakit sallallar. Sesi çok güzel ve çok gür idi. Dara radıyallahu anh olacak sahabeden diyor ki bir yatsı namazında Resulullah Efendimiz'in arkasında kıldım. Veddini ve zeytini okuyordu. Ondan daha güzel sesli insan duymadı. Resulullah Efendimiz'in sesi öyle gürüdü ki Kabe'de okuduğu zaman Mekke'nin en uzağındaki ev duyardı. E şimdi öyle güzel öyle gür sesi duyunca millet imana gelir. Yola gelir. E tabi Ebu Cehil de bunu önleyemedi çünkü Hazreti Ömer, Hazreti Hamza falan Müslüman olunca kuvvetleri biraz azaldı. Onun için arkadaşlarına aralarında konuştular dediler ki sakın bu Kur'an'ı dinlemeyin. Estağfirullah. Ve kâle ellezîne keferû. Kafirler dediler ki la tesmâhu lihâzel Kur'an. Sakın bu Kur'an'ı dinlemeyin. Niçin? Çünkü dinlerseniz yoldan çıkarsınız. Mutlaka ona inanırsınız. Ya bir dinleyin bakayım belki iyi bir şeye inanırım. Yok yok. En iyisi dinleme. E peki gelen geçen dinleyen var. Kabe'ye ziyarete gelenler, misafirler dinliyorlar. Onlara nasıl engel olalım? Vel gavfi ilâ lekum teglimûn. Muhammed Kur'an okurken sallallahu aleyhi ve sellem siz ıslık çalın bir de böyle alkış tutun gürültü çıkarırsanız onlar da duyamasın. Belki böylece galip gelebilirsiniz. Yoksa bu Kur'an'ı duyan, dinleyen mutlaka inanır. Onun için tek çaremiz gürültü kopararak Kur'an'ı duyurtmama. Aynı Ebu Cehil'in metodu bugün tatbik edilmek istenmiyor mu? Aynısı. Niçin? Çoluk çocuk Kur'an'ı okursa, Kur'an'ı ezberlerse, Kur'an'ın manasını okursa, Kur'an'ı anlarsa ne olacak? Ellerinden çıkacak kıya. Yani Müslüman yetişecek. Olay işine gelmiyor. Çünkü Kur'an'ı okuyan adam Yahudinin tuzağını anlıyor, Hristiyan'ın oyununu anlıyor, dostunu düşmanını tanıyor. Bu bunların işine gelir mi? Yahudinin işine gelir mi bu? Gelmez. O halde ne yapacak? Aman bu çoluğa çocuğa Kur'an'ı duyurtmayalım. Baştan hiç Kur'an duymasınlar, böyle kör gibi yetişsinler. Ancak böyle galip gelebiliriz. Anladılar ama boşuna. Ebu Cehil galip gelebildi mi Kur'an'a? Gelemez. Kim galip? Vallahu galibun ala emri. Allah galip. Celle Celal. Başka galip yok. Felezîkannellezîne keferû azâben şedîdâ. Biz o kafirlere en şiddetli azabı tattıracağız. Felennezziyennehum esbellezî kânû yamelûn. O yapar oldukları en kötü muameleyi onlara karşılık olarak cezasını vereceğiz. O da nedir? ذَٰلِكِ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارِ İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. لَهُمْ فِيَا دَارُ الْخُلْدِ O cehennemde onların ebedi kalacak, hiç çıkmayacak yurtlar vardır Allah muhafaza etsin. جَزَاءً بِمَا كَانُوا فِي اَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Bizim ayetlerimizi bile bile inkar etmelerine karşılık. Bak bile bile, iyi dikkat et. Bugün Yahudisi, Hristiyanı herkes biliyor ki Kur'an haktır. Ama bile bile lanet. Estağfirullah ve ce'adû biha ve isteykadetâ enfusûm zulme me'lûvâ. Mevla buyuruyor, kendi nefisleri de kabul ettiği halde, kendi kalpleri dahi inandığı halde, yani biliyorlar ki Kur'an haktır. Ama bunu bildikleri halde bilerek inkar ettiler. Niçin? Zulüm için, haksızlık için, taşkınlık için ve kibir için. Fenzur keyfe kâna akıvetül müşridîn. Habibim bak gör ki o bozguncuların neticesi ne oldu. Bu bozgunculuktan başka bir şey midir? Kur'an'ı bir çocuğun Kur'an okumasına engel olmaktan daha büyük hesap olabilir mi? Şu yağmurlar Kur'an hürmetine yağıyor. Vallahi şu Kur'an olmasın damla damla edecek. Ot bitmeyecek. Peki bir çocuğun hafız olması nasıl önlenir? Bugün en çok hafız nerede yetişiyor dünya üzerinde? Türkiye'de yetişiyor. Ama bunun önü alınmak isteniyor. 15 yaşından sonra hafızlık yapılır mı? Kim kafasına girecek? Zaten buluğa erdiği zaman da aklı karıya kıza takıldıktan sonra aklının 1/3 şehvete gitti. Aklının kalacak 1/3. O kafayla daha Kur'an ezberlenir mi? Küçükken ezberlenen ne gibidir? Taşa işlemek gibidir. Bunu verdikten sonra ezberlenen ne gibidir? Suya yazmak gibidir. Suda yazı tutar mı? Ya işte gaye bu. Oynanmak istenen oyun. Allah bozacak inşallah. Celle şanu ve celle celalu. İblis aleyhillâne. Adem babamıza karşı çıkan baş. Şeytan. Her akşam zürriyetiyle toplantı yapar. Tefsirlerde zikredildiği üzere. Ne gibi işte? Bir market mesela akşam kapatırken hesap kitap yaptığı gibi. O da bütün zürriyetini toplar. Bugün ne iş yaptınız? Kaç kişiyi saptırdınız? İşler açık mıydı? Nasıldı? Şeklinde soru sorar. Bunun üzerine birisi kalkar iblislerden. Ben de çok büyük bir iş yaptım. Ne yaptın der. Bir adama içki içirttim der. Ama sen de çok iş mi yaptın da otur aşağı der ona. Öbürü kalkar. Ben de birini zinaya düşürdüm. Mühim değil der. Bir iblis de der ki işte ben birine faiz dedim, yalan dedim. Hiç önemsemez, olabilir. Başka bir topal şeytan tevazu yapar. Der ki ya benim ayağımda yürümüyor. Pek bir fesat ifsat yapamadım. Ancak bir çocuk Kur'an elifba elinde okumaya giderken hocaya yolda onu oynattım, oyaladım, Kur'an'dan geri koydum. Deyince o baş iblis ona der ki en büyük işi sen yaptın. Sen gel benim yanıma otur. Arşını tahtını kurmuş o topal şeytanı da yanına alır baş iblis. Niçin? Bir çocuğu Allah demekten, elif demekten geri bırakmak en büyük iş şeytana göre. İşte bunlar şeytanı sollamış gidiyorlar bakalım nereye gidecekler. Bu işin sonu nereye gider? Kur'ansız yaşamak mümkün midir? Bir nefes Kur'ansız Allah bizi bırakmasın Celle Şanucu. Evlerde hafız mı kaldı, hoca mı kaldı? Eskiden köylerde, bizim Karadenizlerde işte anlatırlar 40 hanelik köyde 50 hafız var idi. 50 hanelik köyde 60 hafız var idi. Şimdi bakarsın ilaçlık bulamaz. Ne alimler yetişiyor. Köylerde ya bir köyde 5-10 tane icazetli alim, fıkıhçı. Şimdi İstanbul'da 15 milyon nüfusta 5-10 tane böyle alim yok. Eskiden köyde var idi o kadar alim. Neslini kurutmaya uğraşıyorlar. Ama o Teala da Kur'an düşmanlarının neslini kurutacak inşallah. Evet. İşte bu ayetler bunu söylüyor. Ey ahir zaman keferesi! Sizden önce çok gelen geçen oldu. İbret almıyorsunuz herhalde. Gezin bakın görün ki onların akıbeti ne olur. Şimdi de sıra sizde. Kim kandırıyor sizi? Kim güvendiriyor sizi? Allah'ın Kur'an'ı ile harp ettiriyor size. Bu cesareti kim veriyor size? Yani anlaşılan Kur'an düşmanlarının cezası ahirete kalmayacak, dünyada da verilecek. Ama bizim millet bundan sonra Kur'an'a daha gayretli dönecek inşallah. Şimdi konuşuyoruz, kurslar kapanmasın, şu olmasın, bu olmasın. Ama ben cemaate soruyorum. Bu zamana kadar kurslar açık iken kaç taneniz çocuğunuzu hafız hoca yetiştirdiniz? Hiç. Onun için sizin şimdi bağırmaya da hakkınız yok. Cevap ediyorum. Şimdi namaz camiyi yasak etseler ne diyeceksiniz? Sabah namazı cemaate geleniniz yok. Onun için camiler boş kalmış, kurslar boş kalmış. Biz Rize'de okurken yaşlı alimler icazetlerde konuşma yaparlardı. Derlerdi ki, biz samanlıklarda, sandallarda, efendim, bodrumlarda gizli gizli Kur'an okurken, hafızlık yaparken öyle kuvvetli hafızlar ve hocalar yetiştik ki, şimdi bütün her taraf Kur'an kursları serbest, böyle bir hafız yetişmiyor derlerdi. Çünkü bizim millet serbest oldu mu gevşek olur, yasağa karşı da bir düşkün olur, böyle bir de huyu var. Onun için Rusya Kur'an'dan baş edemedi de kim baş edecek? 70 sene Allah demeyi yasak etti. Ezanı yasak etti, namazı yasak etti, toplaşmayı yasak etti, hepsini yasak etti. Şimdi ne oldu? Her şey aklına döndü. Bunun üzerine beyanat veriyorum. Ne diyorlar? Biz her şeyle baş ettik de Nakşi tarikatıyla baş edemedik. Evlerde gizli gizli zikir ede ede bunlar meğer işi götürdü diyorlar. Onun için her zamana göre İslam'ın nesi var? Bir usulü var. Her zemine göre bir metodu var. İnşallah Rabbim bizi daha çok sıkıntıya koymaz. Biz zayıfız, dayanamayız. Bizim millet menfaatçıdır. Ey bizim millet! Adam camiyi yasak etseler diyecek, iyi ki cami yasak oldu da namaza gitmeyeceğim şimdi Allah da sormaz hiç olmazsa. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Allah sana sorar niye? Sen namaza gidiyor muydun da cami yasak oldu? Mesele orası şimdi. İyi ki kurslar kazandı da çocuğu da kursa vermek lüzumu kalmadı. Peki sen Kur'an'a çocuğunu veriyor muydun da kurs kapandı? Bunu düşün bakalım, hesabı burada vereceksin. Onun için senin için gücün diploma toplama. Çocuk para getirsin, karnede zayıf getirmesin de Kur'an'ı hiç bilmesin. Zararı yok, bu milletin kafası bu kafa oldu. Onun için bak şimdi başımıza bu haller geldi. Ama milleti uyandırma vesile olur inşallah. Yeniden Allah-u Teala kitabının sahiplerini yaradır. Vardır elhamdülillah, vardır. Yok değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in sahipleri kıyamete kadar da vardır inşallah. Düşmanları da vardır ama bu zamana kadar düşmanları hiçbir başarı elde edemediler. Hepsi geberdi gittiler. Şimdi cehennemdedirler. Bugünkülerde, yarınkilerde, kıyamete kadar Kur'an'a kafayı oran kafası dümdüz olacak ve cehennemin dibini bulacak. Hazreti Kur'an kıyamete kadar baki olacak. Bunda şüphe yok. Allah'ın korumasındadır. Kimse onu bozamaz, değiştiremez. Onu ezberlemeyi, onu öğrenmeyi engelleyemez. Allah'ın izniyle. Ama buraya bakalım biz ne kadar dertleneceğiz, üzüleceğiz. İşte Mevla bize bak. İkinci ayet. Bismillah. Hâzâ beyanul linnâs. Bu Kur'an var ya, bu bütün insanlara beyandır, duyurudur, açıklamadır. Ve hüden dosdoğru yol gösterici rehberdir. Ve mev'ibatün vaizler, öğütler, hikmetler. Kim için? Lil muttakîn. Allah'tan korkanlar için. Herkes Kur'an'dan nasibini alamaz. Niçin? Çünkü inanmayan, Allah'tan korkmayan Kur'an'dan hissedar olamaz. Kabahat kimindir? Kendisinindir, Kur'an'ın değil. Şimdi, gündüz güneş çıktığı zaman, herkesin penceresine, kapısına kadar güneş vurur mu vurmaz? Vurur. Şimdi şu hava, camların kenarından bak böyle serin hava, yağmur havası güzel geliyor. Şimdi bu hava herkesin camının önünde var mı? Var. Ama bir adam camını kapatırsa, pencereyi kapatırsa, boyarsa, siyahlarla efendim ve perdeler çekerse, ondan sonra da evin içinde durup bas bas bağırırsa, ulan ben karanlıkta kaldım, havasız kaldım, ne olacak benim halim? Bu güneş niye cimrilik yapıyor da bize uğramıyor? Bu hava niye bizden es geçti de bizim eve girmedi? Bu adama şimdi manyak demezler de ne derler ya? Aç camını, güneş de girsin, hava da girsin. Sen kalbinin kilidini aç, Hazreti Kur'an sana da rehber olsun, seni de cennete cemalullah'a kavuştursun. Sen kalbini kitlemişsin, işin gücün, şu gazete şunu yazdı, bu roman bunu çizdi. Sen Kur'an okumuyorsun, tefsir okumuyorsun, hadis okumuyorsun, bir vaaz dinlemiyorsun. Ondan sonra da Allah beni hidayet etmedi ki ben ne yapayım diyorsun sen. Sen konuşuyorsun, Allah özür dileyemezsin. Kur'an'dan kim nasip alır, kim Allah'tan ne kadar çok korkar, o kadar nasibini büyük al. Efendim kardeşlerim, onun için biz elhamdülillah iman sahibiyiz, takvadan nasibimiz var, birinci basamaktayız en az. Haramlardan kaçarsak, emirleri tutarsak inşallah ikinci basamağa da adım atmış oluruz. Allah üçüncü basamağı da nasip ederse kalbimizi de Allah'tan gayri dertlerden kurtarırız. Böylece takvayı kemale ettirecek. Kur'an'dan tam nasip alır. Üçüncü ayet. وَلَا تَهِنُوا sakın gevşemeyin. وَلَا تَهْزَنُوا üzülmeyin. Üzülmemek elde değil. Üzülmek de ibadet bu işlere. Ama Mevla teselli ediyor. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gerçek manada müminseniz en üstün sizsiniz diyor. Şimdi burada gerçek iman sahipleri elbette üstünlerdir. Dolayısıyla bugün bu milletin gözlüğü bozulmuş, gözü bozuk, gözlük numarası yanlış. Şimdi adam diskotekte, barda, pavyonda milyarları bir gecede harcayanları seyrettiği zaman bu garip fakir millet Adam ne özeniyor diyor, ah benim de param olsa da bunun gibi ben de eğlensem. Çünkü diyor herif cennette yaşıyor diyor. Ulan ne cenneti, herif cehennemde yaşıyor. Geberse cehenneme gidecek, bu da ona özeniyor. Çünkü herifin gözü gözlüğü bozuk. Cehennemdeki adamı cennette sanıyor. Öte yandan bir adam sabaha kadar zikir yapıyor, ibadet yapıyor, dua yapıyor, uyumuyor. Onu görse ne diyor? Vah zavallı gerici yobaz, ne halde kalmış diyor. Adam uykuyu bile kaçırmış diyor yani. E şimdi bu milletin ayarı bozulmuş. Bunların lafıyla gidip Mevla buyuruyor ki, belki siz garip, zayıf, fakir, hakir, dünyada dışlanmış durumda kalabilirsiniz. Ama benim nazarımda müminseniz en üstün sizsiniz Allah buyuruyor. Ben inananları cennetin en yukarısında görüyorum Allah buyuruyor. İnanmayan dinsiz kafirleri isterse dünyanın kralı olsun cehennemin dibinde görüyorum Allah buyuruyor. Onun için ne üzülüyorsun? Ne üzülüyorsun? Kime üzülüyorsun? Üzülünecek varsa Kur'an düşmanlarının haline üzülelim. Allah onları da hidayet etsin, ıslah etsin. Kur'an'ın ehline üzülünmez. Onlar Allah'ın ehlidir. Ehlül Kur'an, ehlullah. Allah'ın en yakınları Kur'an ehlidir. Dünyada ne kadar kafir var işte? 6 milyar. Zaten 7 milyar nüfus var. 1 milyar Müslüman zor çıkar, 1,5 milyara çıkmaz. İşte biz de üzülüyoruz ama aslında dünyada 6 milyar kafir var diyorsunuz ama bunları adamdan mı sayıyorsunuz? Allah indinde öyle akükeleri anı bölüm mü var? İnanmayanlar hayvanlardan da sapıktır diyor. Dolayısıyla 6 milyar domuz olsa dünyada neye yarar? Bir tane insan insandır. Bir Müslüman kalsa o Allah indinde muteber. Bir Kur'an ehli kalsa tek onun hürmetine yere inmez. Yağmurlar onun hürmetine yağar. Tek bir Kur'an ehli hürmet. Ama 6 milyar domuz sürüsü gibi yaşasa dinsiz kitapsız Allah onlara hiç kıymet vermez. Şimdi hayat, hakiki dirilik, canlılık İslam'dadır. Bakın Hazreti Hamza hakkında radıyallahu anh, şu ayet-i kerimesi de Hamza, اَمَنْ كَانَ مَيْتَنْ فَاَحْيَيْنَا Hamza ki ölüydü biz onu dirilttik diyor. E ne demek ölüydü? Eskiden imansız iken Mevla onu ne kabul ediyor? Ölü kabul ediyor. Halbuki Hazreti Hamza öyle bir kuvvetliydi ki böyle yanımdan geçse benim gibi zayıf adam rüzgarından devrilir. Ama Mevla ona ne diyor? Hamza ölüydü diyor. Ne zaman iman etti? O zaman onu diriltti. Onun için imansızlarda hayat eseri yoktur. Ava giderdi. Bir gün Ebu Cehil Efendimiz'e çok eziyet etti. Namazda başına işkembe koymaya kalktı. Başına basmaya kalktı. Lanet-u bali. Bir cariye de bunu gördü, çok üzüldü. Hazreti Hamza da oradan dönerken yolunu kesti. Bir cariye, kız, kadın. Dedi ki, şimdi tabii Hazreti Hamza Müslüman olmadığı için o zaman ona peygamberi müdafaat falan demenin manası yok. Ancak dedi ona ki, akrabalıktan girişim yaptı. Sizin gibi dedi, Kureyş bahadırları, yani pehlivanları dururken yeğeniniz Muhammed'e sallallahu bu kadar eziyetlerin olmasına nasıl müsaade ediyorsunuz? Oradan bir hava verdi ona yani. O da dedi ki ne oldu ya? Dedi Ebu Cehil şöyle şöyle yapıyor. Yeğenini çok üzüyor. Öyle mi dedi? O tarafgirlik. Tabi yeğeni ne kadar olmasa yeğenime niye böyle yapıyor? Doğru. Mekke'ye Kabe'ye geldi. Ebu Cehil oturuyor bazı gavurlarla. Hiçbir şey sormadan yakasından yapıştı kaldı. Ebu Cehil ne oluyor ya? Dur bakalım bir şey soralım konuşalım. Yok dedi sen niye Muhammed'i üzüyorsun? O bizim ilahlarımıza sövüyor, putlarımızı inkar ediyor. Öyle mi? Yatırdı yere, ben de seni üzeyim şimdi. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed'in abdü ve resulü. O zaman dedi ki Ebu Cehil, bu sözü söyleyeceğin nedir? Keşke beni öldürseydin daha iyiydi. Çünkü onun iman etmesiyle küfür büyük bir gücünü kaybetti. Bunun üzerine Rabbimiz de buyuruyor, o Hamza ölüydü, biz onu dirilttik. İşte imanla, Kur'an'la insan diriliyor. Dolayısıyla kendimizi azınlık görmeyip aşağılık kompleksine kapılmayalım. Biz üstünüz, biz diriyiz, biz hayat sahibiyiz. Geri kalan ne varsa leşler, ölüler, sürüler. Bunlar insan değiller. Kur'an ehlidir insan. Bitti. وَتَلُوَلَّذِي يَذْكُرُوا رَبَّ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُوا وَتَلُوا الْحَيِّ وَالْمَيْتِ Rabbisini zikreden diri, zikretmeyen ölüdür buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan haberi olmayan yaşadığını mı zannediyor? Kur'an'ı bilmeyen kendini profesör mü zannediyor? لَا تَعْتَبَنَّ الْجَهُولَ حُلَّتَهُ فَذَاكَ مَيِّتٌ وَتَوْبُهُ كَفَنٌ diyor şair. Kur'an'ı bilmeyenin giydiği kaftanları, en güzel kostümleri sakın diyor beğenmeyin. O ölüdür, elbisesi kefenidir diyor. İlim Kur'an ilmidir. Yüksek tahsil Kur'an tahsilidir. Kur'an'dan büyük kitap gelmedi. Kur'an'ı okuyandan büyük insan yoktur. Ben bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Ölene kadar da söylerim inşallah. Siz de bu itikatta olun, imanınızı muhafaza edin. Birçok Kur'an düşmanı çıkıp sizi Kur'an'dan geri bırakmaya çalışacaktır. Bunlara taviz vermeyin. Çoluk çocuğunuza da Hazreti Kur'an eğitimini yaptırın inşallah. Yaşı başı kaç olursa olsun Hazreti Kur'an'ın yolundan şaşmayın. Şimdi yeni risalemizi takdim ediyorum. Bu risalemizin adı Kur'an-ı Mecid. Tam Kur'an-ı Kerim'e herkesin bir yumruk vurduğu günlerde bizim de Kur'an'a bir hizmetimiz olsun diye bunu yazdık size. Bakalım ne amel edeceksiniz? Bu Mecid nereden alıyor ismini? Kur'an'ın kendinden alıyor. Ne bu reddâdü billâh? Bâhvel Kur'anil Mecid. Ölü Kur'an'a yemin ederim Allah buyuruyor. Ne kitap ki ona yemin ediyor. Yine ne bu reddâdü billâh? Bel Kur'anil Mecid. Fî levhim mahfûz. O ölü Kur'an'dır. Levh-i mahfuzdadır aslı. Korunmuş kitap. Ona hiçbir yalan yanlış yol bulamaz. Şeytanlar yaklaşamaz. Onu Rabbim koruyor ve koruyacaktır. Şimdi bu risalede büyük kitaplar yazıyoruz. Mesela tefsiri çok büyük tutuyoruz. Takip ediyorsunuz değil mi? 5. cilt 1000 sayfaya yakın. 1000 sayfa bu boy. 2 kilo geliyor. Yani büyük kitaplar yazıyorum. Ama milletin istifadesi biraz az oluyor. Ancak o ilim ehline daha çok yarıyor. Bizim millet tabii çok okuma alışkanlığı yok. Bizim millette okuma alışkanlığı, gazete roman okuma alışkanlığı var. Böyle eserlere değer verilmiyor ama sizi tenzih ederim. Bu el kitapları basıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Mecid'den sonra Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Mübin böyle isimlerle çıkaracağız. Bu risalelerde Kur'an'ın önemini vurguluyoruz. Ön sözünü okursanız, ön söz, mukaddime, ön söz. Bir de şu arka kapağı okursanız, son söz de var burada, bu başıyla sonunu size bir verir. Yani önemini anlarsınız, mevzuyu anlarsınız. Çok hikmetli meseleler burada yazılmıştır. Bak şu arkasını okusan bir vaaz yeter. Müslümanların en çok okumaları, anlayıp amel etmeleri gereken kitap hangi kitaptır? Kur'an-ı Kerim. Böyle olduğu halde bugün Hazreti Kur'an raflara kaldırılmış, cenaze mezarlık kitabı yapılmış, hükümleri tatbik edilmemiş, geçersiz sayılmış oldu. Şu günümüzde Kur'an-ı Kerim kimilerinden razı, kimilerine kızgındır. Doğru mu diyeyim? Bunun neticesi olarak yarın ahirette bir takımlarına şefaat edecek ve bunu da Allah'a şikayet edecek. Etmeyecek. Onun içinde hadis var. Ne diyor? İnna hazel Kur'ane şafi'un müşerkan ve mâhili musaddebun. Şu Kur'an kimini şefaat edecek, kimini şikayet edecek diyor. Hadi bakalım, acaba biz hangi kısımdanız? Kur'an'a ne kadar hizmet yaptık? Bunu bilmek lazım. Şu en önde bir hadis yazmışım, Arapçası içinde. Burada Türkçesi var. Ne diyor? İnna Allah Teala lehu bi hadil kitabı ettâmen ve lehu bi âhârin. Şu Kur'an sayesinde Allah bir takım milletleri yüksek eder, bir takım toplumları alçak eder diyor. Bu hadisin en büyük örneği kim? Osmanlı ecdadımız da biz. Bizim ecdadımız Kur'an'ı baş tacı ederek dünyaya hakim olmuş iken son zamanlarda Kur'an'ın terk edilmesi neticesinde bugün ne zelil hale düşmüşüz. Avrupa'nın kapılarında dilencilik yapıyoruz. Bizi alın diye yalvarıyoruz. Herifler bizi adam yerine bile görmüyor. Eskiden kâr parasıyla 5 para etmez derken bugün Türk parasıyla 10 kuruş etmez deniyor. Bu rezillik de bize yetiyor. Sebebini arıyorsun. Niçin? Kur'an terk edilmişim. Başka sebep yok ama bunlara sorsan ne diyorlar? Bunlara sorsan Kur'an okunduğu için biz bu geriye düştük diyorlar. Kur'an tamamen kalksın tam ilerleyelim. Cehennemin dibine gidelim diyorlar. Bunlar böyle cahil kafalar. Bunlara bakma sen. Şimdi bu risalenin içinde neler var? Kur'an-ı Kerim'in fazileti ve meziyetiyle ilgili birçok ayeti kerimeler. Çok. Hatta hemen hemen geliyorum 45 sayfa sırf Kur'an'la ilgili ayetlerin izahları yok. 45 sayfası ilk. Oradan başlıyor Kur'an'ın faziletini beyan eden hadis-i şerifler. Kaç tane hadis-i şerif almış? 63 tane. Kaynakları ve metinleri. 63 hadis ne demek? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem: "Men hafızâ lâ ümmeti 40 hadîden 40 hadis belleyen ve ümmetime benden rivayet eden, nakleden mahşere en büyük alimler zümresinde çıkacak. Şimdi siz Arapça bilmiyorsanız, ananızın dili Türkçesi yazılmış. Niye karar vermiyorsunuz da bir mecliste oturduğunuz zaman Allah'ın Resulü buyuruyor ki Kur'an kimine şefaat edecek, kimini şikayet edecek? Resulullah buyurdu ki Kur'an bir takımlarını yükseltir, inanmayanları alçaltır. Bir iki hadis olsun söyleyecek kabiliyetiniz yok mu? Var ama himmetiniz yok. Yani gayretiniz yok. Yoksa hepiniz kendi davalarınız olursa avukat bile tutmazsınız. Hatta bir mahkemelik olsanız avukat konuşurken baktın ki tam koruyamıyor seni. Sen sus hele be, ne biçim avukatsın. Hele ben konuşayım. Çünkü sen senin arazine bir karış tecavüz ettikleri zaman avukata lüzum yok. Ama Kur'an'ı elinden alsalar kim yok. Biz böyle bir millet olmuşuk. Şimdi sizden ricam, bu hizmetler kolaylıkla yapılmıyor. Bakın ne zorluklar içerisinde şu sohbetlere devam ediyoruz. Bir de yakara çıkıyor, hoca sohbete gelmeyecek şu. Ya sohbete gelmemek diye bir şey var mı? Biz burada söz vermiyor muyuz size şu gün geleceğiz? Gelmemek ne demek? Mezara gitmek demek. Sağ isek geleceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. Onun için gelecek gelmeyecek ne evham yapıyorsun ya? İşte bunlar o şeytanlar ki bir çocuğu Kur'an'dan çeviren gibi bir cemaatı da sohbetten geri bırakmak için yalan uyduruyor bu sahtekallar. Onun için sakın bunlara kulak vermeyin. Bir defa haftaya yoğun. Ben onu size söylüyorum. Niçin? Ankara'dayım. İnşallah. Haftaya Ankara'dayım. 15 gece sonra akşam namazında Allah'ın izniyle buradayım inşallah. Ağzımı dilimi bağlamazlarsa gelip konuşacağım. İnşallah. Peki siz de bu 15 gün içinde gaflet etmeyeceksiniz. Millete davet edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'e hizmet edeceksiniz. 15 gece sonra akşam namazında geleceksiniz inşallah. Söz. Ha böyle şey yapmayın. Elham yapmayın. Gelecek gelmeyecek. Gel ya sen. Namaza gel sen. Ben geleceğim inşallah. Bu bir. Bu arada biz bu kadar hastalıklarımız 3 tane iğneyle, bir torba ilaçla geçeceğiz. Gündüzleri sohbetler, tefsir çalışmaları, geceleri de uykumuzdan keserek şu risaleleri yazıyoruz. Yani çünkü başka vakit yok. Bu yarın bak Bursa'ya gidiyorum mesela. Öbür gün dönüyorum. Her gün bir yer. Ama yine şunu düşünüyorum. Ben ölürüm kalırsam bu sohbetler durur. Ama bu eserler kalır. Çünkü yazı unutmaz. Onun için gelecek nesle birkaç kitap bırakmamızda büyük faydalar var. Onun için bu yazıya da önem verelim. Siz de bunun neşrine, dağıtımına ve yayımına önem verin.